ادھی نا. تو میرے اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ موبائل فون کے اندر ساری ٹیونز میوزیکل ہوتی ہیں, اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ تو موبائل رکھنا فرض اعظم ہے کیا؟ واجب ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, آپ کو میں بہت سمجھدار لگتا ہوں گا, میں بالکل نہ سمجھوں, نہ میرے پاس موبائل ہے نہ مجھے موبائل فون کرنا آتا ہے. سچی بات کر رہی, میں موبائل فون کرنا نہیں آتا مجھے, مجھے ایس ایم ایس کرنا نہیں آتا, ایس ایم ایس دیکھنا بھی نہیں آتا. دیکھنے کب دیکھنا آتا ہے؟ جیسے کہ کوئی اس کو بٹن دبا دے مجھے سمجھا دے تو اب میں اب دیکھ لوں گا, اب پڑھ لوں گا. ایس ایم ایس کبھی زندگی میں کیا ہی نہیں, میں آتا ہی نہیں ایس ایم ایس کرنا. اب یہ سب سمجھے نئی نئی ایجادیں ہیں, مجھے نہیں آتی. کمپیوٹر چلانا نہیں آتا, اس کا مجھے نقصان بھی ہے. کمپیوٹر چلانا مجھے سیکھنا چاہیے, کتابیں, کیونکہ میرا کام تحریری کام بہت ہوتا ہے میرا, تو اس کی وجہ سے مجھے قلم سے لکھنا پڑتا ہے اور پھر کمپیوٹر اور پھر یہ آزمائشیں ہیں, مگر اب اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ میں اس کو سیکھوں. جلدی سیکھنا بھی دشوار ہے. بہرحال یہ کہ کام چل رہا ہے, سائے بھائی ہیں اپنے پاس کہ جو کمپیوٹر کمپوزنگ کر دیتے ہیں. مجھے اگر کوئی سچی بات بولوں میں آپ کو, 1,00,000 روپیہ ماہانہ دے تنخواہ کہ تم یہ موبائل رکھو اور فون ریسیو کرتے رہو, بس تمہارا یہ کام ہے. خدا کی قسم میں نہیں لوں گا, میرے کو یہ نوکری نہیں چاہیے. میرے ٹائم ہی نہیں اتنا کہ میں موبائل وصول کرتا رہوں, تو مجھے پتا کہ مجھے فون کتنے آنے ہیں. میرا بیٹا حاجی عبید رضا یہ فون رکھتے ہیں, لیکن ان کی حالت کیا ہوتی ہے, اکثر ان کی شکایت یہی ہے کہ یہ فون ریسیو نہیں کرتے, یہ کریں گے کیا؟ ابھی بیچ میں یہ بتا رہے تھے کہ منہ مانی آباد ہوگا تو ایسا ہوتا کہ تین چار گھنٹے کا ایوریج تقریباً 125 آتی ہیں تین چار گھنٹے. تو اب یہ کہ پھر 12.5 گھنٹے کا حساب لگا لیں, تو اگر یہ ہر ایک کا فون وصول کریں تو پھر میرے پاس رہیں گے نہیں, شاید پاگل خانے کے اندر ہوں گے. کس کس کو کیا جواب دیں گے؟ اچھا پھر ہر دوسرا آدمی کم از کم کہے گا کہ تمہارے ابا سے ملوا دوں گا, ضروری بات کرنی ہے. انڈرسٹوڈ ہے, میرے سے بھی لوگ بہت ناراض ہوتے ہیں کہ بھائی تم سے ملنا بہت مشکل ہے, تم ملتے ہی نہیں ہو. یار کس سے ملوں, کیسے ملوں, میں کروں کیا؟ آپ بتائیں کیا, آپ میں سے کون ایسا ہے جو مجھ سے ملنا نہیں چاہتا؟ ملنا نہیں چاہتا ہوا تھوڑا کریں, سبھی ملنا چاہتے ہیں. اچھا کون ایسا ہے جو مجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا؟ سبھی بات کرنا چاہتے ہیں. ابھی تو میرے شیر سوئے ہوئے جو ان کو تو پوچھا ہی نہیں ہے. اچھا تو یہ تو اپنے فیضان مدینہ میں یہ کچھ اس طرح جمع ہے. پھر یہ کہ باب المدینہ کے ہی دوسرے اگر لے لیے جائیں, میں جب پیر شریف شب پیر کو عام ملاقات کرتا تھا, میرے ساتھ کس نے ملاقات کی ہے لائن میں لگ کے کی ہے نا, تقریباً یعنی کہ ساری رات چلتا تھا. پھر آپ نے میرے ساتھ سہریاں بھی کی ہوں گی, کوئی ہے سہری کی تھی میرے ساتھ؟ ماشاء اللہ کتنے لگی. تو اب یہ کہ یہ اتنے آ جاتے تھے کہ ساری رات اپنی وہ مدینہ ہوتا رہتا تھا, ملاقات بھی ہوتی رہتی تھی. تو اگر میں روز بیٹھوں تو پہلے تقریباً روز ملتا تھا, میں مغرب کے بعد ملتا تھا, پہلے عصر کے بعد جب حالات میرے لیے زیادہ تشویشناک نہیں تھے تو میں ملتا تھا لوگوں سے. پھر ایسا ہوا کہ کچھ حالات تشویشناک بڑھ گئے تو میں نے ایک ملاقات ہفتے میں کر لی, اور پھر مغرب عصر کے بعد ملتا تھا, مغرب کے گھر پہ ملتا تھا. پھر وہ گلی جام ہو جاتی تھی, بازار گھر کے پاس ہے وہ جام ہو جاتا تھا, دکاندار ناراض ہو رہے تھے کہ ہمارا کاروبار پر نقصان ہوتا ہے. مجھے جب پتا چلا تو میں نے ان کو تکلیف نہیں ہونی تو اپنی گلی میں لے لیا, تو وہ جام یعنی دوسری گلی میں, وہ راستہ بند لوگوں کا, حقوق عامہ کے مسائل. پھر میں اور کسی چھت پر جا کر ملاقات کرنے لگا, وہ بھر جاتی وہ گلی میں رش. پھر ایک اور اسلام بھائی نے اپنا مکان بنایا, بہت بڑی اس نے عمارت بنائی اپنے لیے, میرے لیے بہت بڑا کمرہ بنایا, اور ایک بہت بڑی چھت میں نے خود جا کر وہ دیکھی تھی, کیونکہ چھت کافی بڑی تھی کہ بھائی چلو اب اپنے یہاں اب سے ملاقات کریں گے اور جب میں چاہوں گا یہاں رہ لوں گا. میرے لیے وضو خانہ بنایا بیچارے نے, وہ سب کچھ. اہل محبت تو بہت ہیں دعوت اسلامی میں الحمدللہ, لیکن وہاں رہنا نصیب نہیں ہوا. حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے, اور اب حالات ایسے ہیں کہ مجھے کانچ کی کیبن میں بند کر دیا گیا. پچھلی رمضان میں ایک بار میں اشراق کی نماز میں نکل آیا تھا, کسی کو اگر یاد ہو تو, پچھلے سال یاد ہے کسی کو؟ اچھا کچھ ایسا ہوا ہے, میں نکل آیا تھا تو اسلامی بھائی ناراض ہونے لگے ایک دوسرے پر, جنہوں نے نکلنے میں میرے کو تعاون کیا ان پر ناراض ہو گئے اور تالا لگا دیا کہ تم نہیں نکل سکتے. کیا کیا بولا, یہ محبت ہے بیچاروں کی. آپ سمجھدار ہیں کہ میرا اس طرح عوام میں بیٹھنا, آنا جانا, آزاد گھومنا شاید آپ بھی پسند نہیں کریں گے اس طرح. تو یہ ساری مجبوریاں ہیں. اب یہ کہ ایک انار سو بیمار ایک کہاوت ہے, لیکن اب ایک عطار ہزار بیمار بھی کم ہے. پتہ نہیں کتنے عیسائی بھائی ہیں, کس وہ رشتہ بہنیں الگ, وہ ان کے مسائل الگ. ان سے تو خیر میں ملتا نہیں, شروع سے ہی احتیاط کر رکھی ہے, ورنہ ان کی لائن شاید آپ سے زیادہ ہوتی. پردے میں رہ کر بھی اگر میں ملوں نا, گفتگو کروں, تو شاید آپ سے بڑھ جائیں, اتنی بیچارے ان کے مسائل ہوتے. وہ یہ کہ اس لیے بہرحال موبائل فون کو میں نے مطلب یعنی کہ لفٹ کرائی نہیں ہے, پاس رکھا نہیں ہے, میں ریسیو کر ہی نہیں سکتا. سیکھ لوں کوئی مشکل نہیں ہے, موبائل فون کرنا کیا مشکل ہے, لیکن وہ میں کروں کیا اس کو, میرے کسی کام کا نہیں ہے. تو لاکھ روپے بھی کوئی تنخواہ دے بیٹھے بیٹھے کہ موبائل فون آپ اٹینڈ کرتے رہو اور ان کی خدمت کرتے رہو, لوگوں سے بات کرتے رہو, تب بھی میرے کو نہ منظور ہے, نہ کسی نے دینا, یہ تو شیخ چلی کی بات ہے, نہ میں نے لینا ہے. میرے کام ہی الحمدللہ وہ بھی چلو اچھا کام ہے, لوگوں کی وہ دل جوئی کرنا, لیکن اب تحریری کام بھی کرنا ہے. میری آج سے پرانی خواہش تھی, میں بہت برسوں پرانی, کہ دعوت اسلامی کا جو سلسلہ چلا نا, اب بیان کے لیے اس کتاب کو بیچارے اٹھاتے تھے اسلام میں, اس کتاب کو پھر ایسی ہوتے الٹی سیدھی باتیں بیان میں کر دیتے تھے کہ میں سر پکڑ لیتا تھا. تو میری خواہش تھی کہ بس ایسی کتابیں اللہ کرے کہ میں لکھوں, ایسی تیاریاں ہوں کتابوں کی, ایسا مواد دے دوں اس قوم کو کہ بس یہ ان کتابوں کے گرد گھومتے رہے, ان کو ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. تو آج اللہ نے یہ موقع دے دیا ہے کہ الحمدللہ بے شمار رسالے آپ کو مکتبۃ المدینہ نے دے دیے نا چھاپ کے. اب بیان کرنا کتنا آسان ہو گیا, جن دنوں میں بیان کرتا تھا مجھے پتا ہے کتنا مشکل, میرے لیے کتنا مشکل ہوتا تھا بیان کرنا, تیاری کے لیے کتابیں نہیں ملتی تھیں. نے ہماری اپنی کتابیں, اب سمجھدار ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں, وہ نہیں ملتی تھی, بہت مشکل سے. اب ملتی تھی تو ان میں سے بیان تیار نہیں ہوتا تھا, اب بہار شریعت ملتی تھی اس میں سے بیان کیسے تیار, تو بڑی دشواریاں تھیں. اب اللہ نے بڑا کرم کیا کہ مجلس علمیہ اپنی المدینہ علمیہ نے تو اتنی کتابیں چھاپ کر اپنے کو دے دی کہ اب تو پڑھ ہی نہیں سکتے, ہے نا, اتنی موٹی کتاب, جنت میں لے جانے والے اعمال, دوزخ میں لے جانے والے, جہنم میں لے جانے والے اعمال, پتہ نہیں کیا کیا بیسوں کتابیں چھاپ کر اپنے کو دے دی کہ لو کرو بیان, لو کرو بیان, لو کرو بیان, کہیں تم بیان کرتے ہو. تو آج ہزاروں مبلغین کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی نے ایسا صحت مند مواد فراہم کر دیا, کتاب کھولی اور پھر پھر بیان شروع ہو گیا, تیار آپ کو تیار پکا کے ہم نے دے دیا, اس کو کھا تو لو. آپ پھر بھی کھاتے نہیں, سو جاتے ہو, سستی کر جاتے ہو, پکانے والے کو پوچھو کتنی محنت کی ہوگی اس نے. تو اب یہ کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے تو موبائل نہ رکھے, ضرورت ہے تو اس کو بس ضرورت کے لیے استعمال کریں, ٹڑنگ ٹڑنگ ٹڑنگ نہ چلاتے رہے. اور وہی میوزیکل ٹیون والے موبائل جو ہیں یہ بالکل نہ رکھے. اگر اس میں کوئی اور آپشن نہیں ہے تو اس کو آپ اس سے جان چھوڑا لیں. اور کیا ایسی کوئی صورت نہیں کہ اس میں کوئی جائز ٹیون لگ جائے, یہ ہے کہ سائل انہیں خاموش رکھے, اس کو قفل مدینہ لگا دے, اس کو تیرے کو بولنا ہی نہیں ہے نا, اور دھمال سکھا دے اس کو, المدینہ چل مدینہ کی دھمال کرتا رہے. یعنی مطلب یہ کہ وہ جب خاموش رہے گا اور فون آئے گا تو دھمال کرے گا, جس کو آپ کی زبان میں آپ لوگ وائبریٹ بولتے ہو نا, وائبریشن, تو وہ آپ کو پتا چل جائے گا ٹیلی فون آیا. یہی ایک صورت ہے اس کے استعمال کی, قفل مدینہ لگا کر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے, جذبہ ملے تو اس کو استعمال کریں آپ. اب وہ ریلوے کی پٹری کے نیچے ڈالے تو ویسے ہی میں نے مبالغے کے ساتھ عرض کیا کہ اسے جان چھڑائے کسی طرح. تو میوزیکل ٹیون بہرحال ناجائز ناجائز ناجائز. میوزیکل ٹیون اگر آپ کے فون میں ہے تو آپ اس کو ختم کر کے کوئی اور ٹیون ڈال لیں, اور ٹیون وہ بعض ہیں ٹیلی فون جن میں نہیں ہے گنجائش, باقی تقریباً اکثریت موبائل فون میں گنجائش ہوتی ہے, بھلے کوئی بے سری آواز ہے اس کی اسی کو چلا لیں, کہ وہ میوزک سے تو جان چھوٹ جائے گی, ورنہ گناہگار ہوتے رہیں گے, دوسرا بےچارا سنے گا وہ پھنسے گا. تو جن جن کے پاس یہ یعنی نیت بھی کیا کراؤں بےچارے, پھر گناہ کا اظہار ہو جائے گا کہ میرے پاس ہے, لیکن اب یہ گناہ تو لوگ دلیری کے ساتھ کرتے ہیں, بالکل داڑھی امامہ ہوگا، لیکن یہ کیسے دعوت اسلامی والے جو میں 100 مرتبہ کہہ چکا مبالغہ ہے، نہیں مانتے. میرے سامنے ان کے فون بچتے ہیں میوزیکل، میں بھلے یوں کروں ان کی ناک ہو تو کٹے نا، میں جس کی ہو اس کی کٹے، تو شرم نہیں آتی. گناہ گناہ گناہ، حرام جہنم میں لے جانے والا کام، اور بالکل دلیری کے ساتھ کرتے ہیں، میوزیکل ٹیون رکھتے ہیں. تو مہربانی کر کے میوزیکل ٹیون نکال دیں، نکالنا کافی نہیں ہے، توبہ بھی کرنی ہوگی، جتنی بار بجائے توبہ کرنی ہوگی. بلکہ نازک معاملہ ہے اس کا، اس کے توبہ کا بھی نازک معاملہ ہے. السر بالسر والعلانیت بالعلانیت، کہ خفیہ گناہ کی خفیہ توبہ، علانیہ کی علانیہ. تو حکم تو اس کا یہ بنتا ہے کہ جتنوں کے سامنے یہ گناہ کیا آج تک میوزیکل ٹیون آپ کی بجی ہے، ان کو بھی پتا چلے گا آپ نے توبہ کر لی. بڑا نازک معاملہ ہے، کوئی بھاسا نہیں سمجھتا، مانتے نہیں. اب بھی ان میں کتنے بیٹھے ہوں گے جن کی میوزیکل ٹیون ہوگی، اللہ کے گھر میں ان کی میوزک بجتی ہے، بالکل سنا ہوا ہے. نمازیں پڑھتے ہیں، نماز میں بھی بعضوں کا تو جیب میں وہ ان کی شروع ہو جاتی میوزک، میوزیکل ٹیون بھی ہوتی ہے، گانے بھی چل پڑتے ہیں. معاذ اللہ. اچھا، عین کعبے میں، یعنی عین کعبے سے مراد کعبے کے طواف میں، عین کعبہ کے اندر تو نہیں ہوتا یہ، خیر وہاں بھی جو جاتے ہیں بڑے لوگ، وہاں سورس فل جاتے ہیں بعض وقت، ان کا پتہ نہیں ہے، ان کی بچتی نہیں بچتی، لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے. طواف میں بچتی ہے، یہ جو مدینے جاتے ہیں ان کو پتا ہوا کہ طواف کے درمیان ادھر سے ٹوننگ تو ادھر سے ٹوننگ، تو یہ بچتی رہتی ہے، میوزیکل ٹیون بھی بچتی ہے. کوئی خوف نہیں، کوئی احساس نہیں، طواف میں کم از کم لوک کر دے آدمی. لیکن خیر میوزیکل ٹیون تو طواف میں بجائے تب بھی گناہ ہے، اور اگر چار دیواری گھر کی ہے اس میں بجائے گا تب بھی گناہ ہے. گناہ تو گناہ ہے، اس سے بچنا ہی ہوگا. وہاں تو ایک کا لاکھ ہے نا، وہاں ایک کا لاکھ ہے، یعنی کہ حرم محترم میں، یعنی کہ مسجد الحرام اور اس کے علاوہ باہر. مسجد الحرام میں تو اور گناہ ہوگا، مسجد کا گناہ، اور پھر حرم کے اندر ہے وہ مسجد الحرام، تو حرم کا ایک کا لاکھ گناہ. میوزک ٹڑنگ ٹڑنگ چلتی رہتی ہے، بتاتے ہیں. بڑا اب عجیب و غریب ہوگی، پہلے اندر موبائل نہیں جا سکتا تھا، ایک دور تھا، لیکن موبائل اتنا عام ہو گیا کہ اب اس سے بچنا ممکن نہیں ہے. تو یہ اب کیا کریں لوگ، تو نہیں روکتے اب. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.